בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, הלכות בית הכנסת, הלכה ו'. על פי התורה תקעו תוכחה בסימן ח' אין שם. מה שכתוב בעניין נפלאות נוראות עוצם ריבוי הבתים שבונה הצדיק על ידי שנתווסף שכן לקיבוץ הקדוש של ישראל. כי נתרבין הצירופין עד אין חקר וכולי אין שם היטב. ובמה שמובא בדברנו בזה, בפרט בהלכות ציצית הלכה זין ובהלכות פריה וריביה הלכה ה' וכו'. א', וזה בחינת מצוות בניין בית הכנסת ובית המדרש, שהיא מצווה רבה מאוד הקיימת לדורות עם כוונתו לשם שמיים. כי בבית הכנסת מתכנסים כל הנפשות של קיבוץ בני ישראל להתפלל ולומר קדושה וברכו וכו'. ולשם מתכנסים כל השכנים הנוספים בכל פעם אל הקיבוץ הקדוש. וכנראה בחוש שבמקום שאין בו בית הכנסת ובית המדרש קשה לקבץ מניין. ואפילו כשיש לפעמים מניין מתפללים זה בכו וזה בכו. והרבה מתפללים ביחידות ואינם באים להתווסף להיות שכנים אל קיבוץ הקדוש שעוסקים בדברים שבקדושה, לומר קדיש וברכו וכו'. ועל כן הוא בוודאי מצווה רבה עד אין חקר להשתדל בבניין בית הכנסת ובית המדרש לשם שמיים. כמו שפרש רש"י על פסוק, ומי אוהב בהמון לא תבואה, גם זה הבל, שאפילו כשעושה מצוות רבות, ואין בהם מצווה קיימת לדורות, כגון בניין בית כנסת וספר תורה וכו', אין שם. ב' ובשביל זה כופין בני העיר זה את זה לבנות בית הכנסת ובית המדרש. כי בוודאי יכולים לכפות זה את זה, מאחר שמכל הנפשות שמתכנסים לבית הכנסת נעשים צירופים נפלאים. וכל אחד מישראל מצטרף עם חברו ונצטרפים ונעשים מהם בתים ובניינים נפלאים. על כן בוודאי יכולים לכפות זה את זה, כי כולם חשובים כנפש אחד. כמו שאמרו רבותינו ז"ל על 70 נפש של בית יעקב, שנקראים נפש בלשון יחיד. כי זהו המעלה של ישראל עם קדוש, שכל מה שנתרבין יותר נכללים בתכלית האחדות יותר על ידי הצירופים הנ"ל. וכמובן מזה במקום אחר. ומאחר שכולם חשובים כאחד ונצטרפים יחד, בוודאי יכול כל אחד לחוף את חברו, כמו שבאדם אחד יכול עבר אחד לחוף שאר הגוף בשביל טובתו של כלל האדם. גם מבואר ומובן שם בתורה הנ"ל שהתפילה הנוראה נבנית על פי תוספת שכנים אל הקדושה ובבחינת התפילה בבחינת דין של הבעל כוח המבואר שם. ועל כן בוודאי כופין זה את זה לבנות בית הכנסת ובית המדרש, כי יש להם כוח לכפות על ידי הכוח של הבעל כוח הנ"ל שמתפלל תפילה בבחינת דין, שזו בחינת כפייה, שהוא בחינת דינים וגבורות. שיש להם כוח לכפות לבנות בית הכנסת כדי שיתווספו שכנים רבים אל בית התפילה שיעלו מהם שעשויים נפלאים לפניו ידבח, שזה נמשך מהכוח של הבעל כוח הנעל כנעל. ג. ועל כן צריכים לנהוג כבוד גדול מאוד בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. כי עיקר תכלית בניין בית הכנסת ובית המדרש הוא בשביל לגלות אמונת חידוש העולם שנתגלה על ידי בחינת רוח נבואה של הצדיקי אמת שבכל דור, שהוא בחינת קבלת התורה, שזה נמשך על ידי הכבוד שנתרבה על ידי הגרים ובעלי תשובה שנעשין על ידי התפילה בבחינת דין הנ"ל כמו שכתוב שם. ועל כן צריכים לנהוג כבוד גדול שם בבית הכנסת ובית המדרש שהוא כבוד המקום השוכן שם. כי על ידי הכבוד נמשך בחינת קבלת התורה, בחינת רוח נבואה, שעל ידי זה מתברר אמונת חידוש העולם, שזה העיקר כנ"ל. ד. ועל כן קדושת בית המדרש חמורה יותר מקדושת בית הכנסת. כי שם בבית המדרש עוסקים בתורה, שזהו בחינת קבלת התורה, שעל ידי זה עיקר ברור האמונה כנ"ל. וגם בבית הכנסת עוסקים בתורה, כי אומרים שם קריאת שמע ופרשת קורבנות וקדושת ובא לציון, שכל זה בחינת עסק התורה שמקיימים כל הפשוטים שבישראל בכל יום, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. אבל בית המדרש קדוש ביותר, כי שם עוסקים בתורה הרבה בכל יום, ועל כן קדושתו חמורה יותר. כי עיקר תיקון התפילה הנ"ל הוא לזכות לגלות אמונת חידוש העולם, שזה נעשה על ידי עסק התורה לשמה, שהוא בחינת קבלת התורה שזוכין על ידי צדיקי אמת שמהם נמשך עיקר קדושת בית הכנסת ובית המדרש. כי הצדיקים עוסקים תמיד בבניין המשכן והבית המקדש, כמו שכתב האדמור ז"ל במקום אחר. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, כל מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו, שמשם כל קדושת בית הכנסת ובית מדרש, בבחינת כי רחקתים בגויים וכי יפיצותים בארצות והיהי להם למקדש מעט. בדרשו רבותינו ז"ל אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות, כי המקדש מעט שנמשך קדושתם מהמשכן ובית המקדש, שעוסקים הצדיקים בבניינו בכל דור ודור כנל. כי הם ממשיכים בחינת רוח נבואה שהוא בחינת קבלת התורה, שעל ידי זה מתברר האמונה, שזה עיקר קדושת הבתי כנסיות ובתי מדרשות. כי עיקר כלל הקדושה היא האמונה הקדושה, בבחינת אף אמונתך בקהל קדושים. וכתיב ואם קדושים נאמן. כי עיקר בחינת קבלת התורה הוא במשכן, ששם דיבר השם עם משה. כמו שפרש רש"י, שמיום שהוקם המשכן לא נדבר עמו אלא באוהל מועד. וכן בבית המקדש, שם נתבררו כל הלכות התורה, כמו שכתוב כי מציון תצא תורה. וזה בחינת קדושת בית הכנסת ובית מדרש, שמקדש מעט. ועל כן בית המדרש קדושתו חמורה יותר, כי שם עיקר עסק התורה וכנ"ל. Hey. ועל כן נקרא בית המדרש בחינת דרשו השם ועוזו, כי צריכים לבקש ולדרוש השם מאוד. דהיינו לחפש ולבקש את האמונה הקדושה, בבחינת אם יש עושה משפט מבקש אמונה ואסלח לה. כמו שכתוב בתורה תקעו אמונה בסימן ה', שצריכים לחפש ולבקש את עצמו מאוד איך אוחזין באמונה, אין שם. והעיקר על ידי שמחפשין ודורשין ומבקשין באמת למצוא את הצדיקי אמת שיש להם בחינת רוח הקודש, רוח נבואה, שעל ידם עיקר המשכת התורה בכל דור, שעל ידי זה עיקר ברור אמונת חידוש העולם שהוא העיקר כנ"ל. ועל כן נקרא בית המדרש לשון דורש ומבקש כנ"ל. וגם על פי פשוטו שנקרא בית המדרש על שם הדרשות שדורשים שם בתורה, הכל הוא בחינה אחת עם הנ"ל, שהוא מה שצריכים לדרוש ולבקש את הצדיקי האמת הממשיכים אמונת חידוש העולם. כי כל הדרשות שמחדשים בתורה בדרך האמת, הכל הוא בשביל זה, כדי להמשיך מחדש בחינת קבלת התורה בכל עת, כדי לגלות אמונת חידוש העולם. ועל כן הוא מעלה גדולה ונורא מאוד שזוכים לחדש בתורה חידושים אמיתיים, כי נחשב כאילו ברא את העולם מחדש, כמו שכתוב בזוהר הקדוש שנעשים מהם שמיים חדשים וארץ חדשה. כי חידושי תורה אמיתיים הם בחינת עדות על מציאותו ואחדותו וחידוש העולם, על ידי שרואים שנמשכים חידושים נפלאים כאלו בדרך האמונה הקדושה, שאי אפשר לגלותם כי אם ברוח הקודש. וכמובן בהקדמת ספר הקדוש עץ חיים לאריזל, שמי שיעיין בין האמת בדבריו הקדושים יבין ויעיד שאי אפשר לגלות דברים כאלו כי אם ברוח הקודש אין שם. וכן ראינו אחר כך מהצדיקים הגדולים שבאו אחריו, וכמובן מזה במקום אחר, שבשביל זה נקראת התורה עדות האין שם. ועל כן קדושת בית המדרש חמורה ביותר, כי עיקר התגלות אמונת חידוש העולם הוא על ידי בחינת בית המדרש, על ידי ששואלים ודורשים למצוא חידושי התורה של הצדיקי אמת שיש להם בחינת רוח הקודש, שעל ידי זה עיקר ברור האמונה שזה עיקר הקדושה כנ"ל. ו. ועל כן, רב עמי ורב אסי, אף על גב דאב אלו ותלסר בקנישתא, לא אב ומצלה, אלא יחידאב וגרסה. כי מסיר אוזנו משמוע תורה גם תפילתו תועבה, משמוע דייקה, כי שמיעה בליבא תליא, בחינת הט אוזנך ושמע דברי חכמים, שזו בחינת אמונת חכמים. כי צריכים להטות אוזנו היטב היטב לשמוע דברי חכמים. להבחין בין האמת הברור ובין האמת שאינו ברור, מכל שכן בין השקר. עד שיזכה למצוא נקודת האמת לאמיתו שעל ידי זה מתברר האמונה כנ"ל. כי עיקר עסק התורה צריך שיהיה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים. ומי שמסיר אוזנו משמוע התורה, בבחינה זאת גם תפילתו תועבה. כי בוודאי לא תיקן השלושה מחיצות שהן בחינת שלוש מחיצות פרוסות בפני תאווה זאת שנקראת תועבה. ועל ידי זה אמונתו פגומה שהוא בחינת עבודה זרה. כמו שכתוב במקום אחר שפגם אמונה הוא בחינת עבודה זרה, שנקראת תועבה. ועל כן צריכים לחפש ולבקש ולדרוש מאוד למצוא את הרבי האמת שישמע ממנו תורה שנאמרה בבחינת רוח הקודש, שעל ידי זה מתברר האמונה, שזה עיקר קדושת הבית המדרש, ועל ידי זה עיקר תיקון התפילה, על ידי השיר שהתעורר, על ידי תיקון האמונה, שמשם כל התפילות והשירות והתשבחות כמו שכתוב שם. זין. וזה שכתוב בשולחן ערוך, שגם כופין זה את זה לקנות תורה ונביאים וכתובים. והאחרונים כתבו שהעידנה כופין לקנות גמרות ושאר ספרים קדושים. כי בוודאי כופין לקנות תורה ונביאים וכתובים ללמוד בהם, להמשיך בחינת רוח נבואה, שעל ידי זה עיקר ברור אמונה כנל. ועל כן כתבו האחרונים שעכשיו צריכים לקנות גם שאר ספרים קדושים. כי בוודאי אין דור יתום. בכל הספרים הקדושים יש בהם בחינת רוח הקודש, שעל ידי זה מתברר האמונה וכנל, שבשביל זה עיקר בניין הבית הכנסת ובית המדרש, ועל כן בוודאי כופין על זה וכנל. ח. וזה בחינת אין בונים בית הכנסת אלא בגובה של עיר, ואסור להגביה בתור מבית הכנסת. כי כבר מבואר שעיקר קדושת הבית הכנסת הוא שהתווספו והתקבצו והתכנסו לשם, תוספת שכנים הרבה בכל פעם. עד שנזכה על ידי זה לבניין ירושלים ובית המקדש, בבחינת בונה ירושלים וכו', נדחי ישראל יכנס. נדחי ישראל יכנס זה בחינת תוספת השכנים אל קיבוץ הקדוש בבתי כנסיות ובתי מדרשות. שעל ידי זה נתכנסין כל הנידחים שבעולם, אפילו אותן המונחים בחוץ, בבחינת תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות. וכמובן כל זה במקום אחר. על ידי זה בונה ירושלים השם, כי עיקר בניין ירושלים היא הקודש שנבנית מבתים רבים של הקדושה, כל בניינה נמשך מבחינת ריבוי הבתים הנ"ל של תוספת שכנים. ועל כן הפסוק משבח ומפליג מאוד מאוד בשבח הבתים והארמונות של ירושלים. כמו שכתוב, שיתו לבכם לחילה, פסגו ארמונותיה. וכתיב יפה נוף מסוס כל הארץ, קריית מלך רב, אלוקים בארמונותיה נודע למשגב. בארמונותיה דייקה, כי הבתים והארמונות של ירושלים נבנים בשורשן מבחינת הצירופים הנפלאים והנוראים הנ"ל, שעל ידי זה יתגלה אלוקותו ואחדותו וממשלתו לעין כל, בבחינת אלוקים בארמונותיה נודע למשגב, כי על ידי ריבוי הצירופים הנ"ל שנעשים על ידי התפילה השלמה בתוספת שכנים, שזה נמשך מהכוח של הבעל כוח גדול הנ"ל, שעל ידי זה עושה בעלי תשובה וגרים, על ידי זה מתרבה כבודו יתבח מאוד, כמו שכתוב שם. ועל ידי זה זוכין לבחינת קבלת התורה שהוא בחינת רוח נבואה, שעל ידי זה זוכין לאמונת חידוש העולם וכולי כנל, שזה עיקר ידיעת אלוקותו יתבח, כמובן לכל, וכמובן בכל הספרים הקדושים, שאמונת חידוש העולם הוא עיקר היסוד של כל ידיעות נשגבות אלוקותו יתבח. ועל כן, דייקה על ידי הבתים והארמונות של ירושלים, שנבנין מצורפים הנ"ל, שעל ידי זה מתברר ונתחזק אמונת חידוש העולם כנ"ל, על ידי זה דייקה אלוקים נודע למשגב. ועל כן, אלוקים בארמונותיה נודע למשגב וכנ"ל. וכל זה זוכין על ידי הבתי כנסיות ובתי מדרשות שהם בחינת מקדש מעט, שלשם מתכנסין כל השכנים שהם הנפשות הנוספין אל הקיבוץ הקדוש כנ"ל. נמצא שעיקר בניין בית הכנסת ובית המדרש הוא בשביל ריבוי כבודו יתברך על ידי ריבוי הנפשות וכו', ועל כן צריכים להיזהר מאוד מאוד בבית הכנסת ובית מדרש לבטל כבוד עצמו לגמרי, רק להרבות כבוד המקום כנ"ל, וכל העוסקים בבניין הבית כנסת ובית מדרש ובקיומו להספיק הצטרכות הבית הכנסת והבית מדרש, וכן כל הנכנסים לבית הכנסת ולבית המדרש, שהם עיקר קדושת הבית הכנסת ובית המדרש, שכולם לא יהיה כוונתם חס ושלום בשביל כבוד עצמן, רק בשביל כבוד המקום ברוך הוא, כי עיקר התיקון על ידי הכבוד, דהיינו על ידי כבוד שמיים שנתרבה על ידי קיבוץ הנפשות כנ"ל, שעל ידי זה זוכים לבחינת רוח נבואה וכו', וכל התיקונים הנ"ל. ועל כן כל מי שעוסק בבניין הבית המדרש, ותיקונו וקיומו, או כל אלו הנכנסים לבית המדרש, בכוונתו בשביל עצמו או בשביל כבודו חס ושלום, הוא פוגם מאוד כנ"ל. בפרט כשבאים חס ושלום לכלל מחלוקת על ידי רדיפת הכבוד של כל אחד ואחד, שכל אחד רוצה שהוא יהיה מראשי הקוראים לספר תורה ויעלה לשישי וכו', כמצוי הרבה כל זה בהבנותינו הרבים. מכל שכן וכל שכן, כשחולקים על יראי השם האמיתיים הנמצאים בכל בית המדרש, החותרים ומתייגעים להתפלל בכוונה, עד שמוכרחים להגביע קולם לעורר הכוונה. ושאר העם לא די שאינם מייגעים עצמם בזה להתפלל בכוונה, והם טרודים במחשבתם בשעת התפילה בכל מיני שטוטים ובלבולים שלהם במסע ומתן וכו', כאשר הם יודעים בנפשם, אף גם הם חורקים שינם וגוערים על המתייגעים להתפלל בכוונה ומבלבלים אותם מן הכוונה, והם עוסקים בדברים בטלים ושיחות תחולים בשעת התפילה ובשעת קריאת התורה ומבלבלים התפילה, ועוד הם מחציפים פניהם ואומרים שאלו היראים המגביעים כולם בתפילה, הם מבלבלים אותם מבלבול מחשבות רעות שלהם, וכל אלו וכיוצא בהם הם בכלל מחריבי הבית הכנסת ובית מדרש. ועל כן לא כל הבתי כנסיות ובתי מדרשות שווים, ולא כל העוסקים בבניינם ותיקונם וקיומם ובכניסתם לשם שווים. כי יש שהם בכלל מחריבי הבית הכנסת ובית המדרש. כי עיקר חורבן בית המקדש היה על ידי שנאת חינם שנתרבה על ידי רדיפת הכבוד של כל אחד. ועל ידי זה עריכת הגלות. אבל סתם ישראל הקשרים רובם כוונתם לטובה. אך בהבנותינו הרבים יש בתי כנסיות לרעה ממש. והם אלו שנתחדשו עכשיו וכולי המקום ירחם. בפרט אותם הנשמעים מרחוק ריחם מרע שפרקו לגמרי, אשר הם בעצמם מעידים שעדיין לא הייתה כזאת. רק זה כמו 20 שנה שנתחדשו, אשר גם רוב מלכיהם געלו ומעשו בהם, כאשר כבר נתפס גודל הרע שנעשה שם. עד שרוב הרבנים הקשרים פעלו אצל השרים לעוקרם ולבטלם. אוי לאוזניים שכך שומעות, אוי לדור שכך עלתה בעמיו. ועל כל אלו הבתי כנסיות לרעה נאמר מה שכתוב בזוהר הקדוש, שהם בכלל בוני המגדל. כי כל בוני המגדל היו כופרים באמונת חידוש העולם שמשם היה כל טעותם. ועל כן אמרו אבא, נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים. כי הם ההפך מכל התיקונים הנ"ל, שעל ידי זה זוכין לאמונת חידוש העולם. כי הם אומרים אבא, נבנה לנו עיר. כי את זה לעומת זה שרוצים להתקבץ ולבנות עיר מבתים רעים שלהם, מבנייני דורות רעות שלהם, עד שרוצים לעשות מגדל וראשו בשמיים. לבנות בניין גבוה מדעות רעות שלהם, עד שיגיע ראשו בשמיים למרוד נגד המקום, להפוך הקערה על פי יחס ושלום ולכפור בעיקר. כמו שכתוב שם, והיא כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. ופרש רשי, ודברים חדים אמרו וכו'. שכל זה הוא בחינת כפירות בחידוש העולם, כמובן למשכיל. כי בוודאי לא היו משוגעים וטיפשים גמורים שאמרו שיעשו מלחמה עם הבורא ידבח. רק כל כוונתם היה שיעשו מלחמה בדעותיהם מראות, שיבנו שם נגד הדעות האמיתיות של אמונת חידוש העולם, שהם מכניסים וקובעים בלב כל אחד ידיעת אלוקותו ידבח. והם רצו לסלק שכינתו מן התחתונים שלו יזכר חס ושלום שם השם עוד. שזה כל פנימיות כוונתם הרעה שבוני המגדל שהיה אז, ושל כל הכופרים של עכשיו שהם גם כן בבחינת בוני המגדל. וכמו שכתוב, החושבים להשכיח את שמי וכו'. ועל כן אמרו, ונעשה לנו שם, כי רוצים להמשיך השם והכבוד לעצמו, כי הם פוגמים בשם השם שהוא בחינת כבודו ידבח. כמו שכתוב, הוא ברוך שם כבודו לעולם וכו'. י' וכל זה מרומז בדברי רבותינו ז"ל, שאמרו שאסור להגביע בתום מבית הכנסת, כי הבית של כל אחד זה בחינת כבוד. כי עיקר הכבוד הוא בחינת ביתו של אדם, כמו שכתוב, כי ירבה כבוד ביתו. וכמו שכתוב, כי תפארת אדם לשבת בית. היינו שאסור להגביע ביתו שהוא בחינת כבודו להגביעו יותר מהבית הכנסת. שיוצא חס ושלום להגביע כבודו על כבוד הבית הכנסת. עד שכל כוונתו בעוסקו בבניין הבית הכנסת ובקיומו בשביל כבוד עצמו כנל. כי אז הוא בבחינת בוני המגדל כנל, כי צריך להגביע רק את הבית הכנסת שיהיה גבוה מכל הבתים שבעיר, למסור כל הכבוד לבית הכנסת ולבטל כל כבודו נגד הבית הכנסת ובית המדרש. כי עיקר תיקון הבית הכנסת ובית המדרש הוא על ידי ריבוי כבוד השם ידבח שנתרבה על ידי קיבוץ כל הנפשות. שעל ידי זה זוכין לאמונת חידוש העולם ולבטל ולעקור דעות בוני המגדל, שזה עיקר קדושת ישראל וכנל. י"א ועל כן נאמר בשבח ירושלים, סיפרו מגדליה, מגדליה דייקה. כי הם ההפך מבוני המגדל וחנל. וזהו צברך כמגדל השן שנאמר על בית המקדש ובחינת בתי כנסיות ובתי מדרשות. כי הם מבטלין המגדל לסתרא אחרא שעסקו בו בוני המגדל שכפרו בחידוש העולם. כי על ידי בית הכנסת ובית המדרש שהם בחינת בית המקדש, על ידי זה ממשיכין אמונת חידוש העולם כנ"ל. על ידי בחינת קבלת התורה שנמשך לשם על ידי הכבוד לקדושה וכנ"ל. וזהו שכתוב שם בנוי לתלפיות אלף המגן תלוי עליו, שנאמר על קבלת התורה כמו שפרש רשי שם. כי לשם נמשך בחינת קבלת התורה כנ"ל. וזהו כל שלטי הגיבורים. כי עיקר כל התיקון נעשה על ידי הגיבורים בעל הכוח שיכולים להתפלל תפילה בבחינת דין וכו' וכנ"ל. י"ב. וזה בחינת מלאכת המשכן, כי המשכן הוא בחינת הבית המקדש, כמו שכתוב ועשו לי מקדש, שהוא בית תפילה. וכמו שכתוב האביותים וכו', כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, שנבנה על ידי קיבוץ נפשות ישראל, על ידי תוספות השכנים. כמובן בתורה הנ"ל, שמביא זה הפסוק, ושמחתים בבית תפילתי עולותיהם וזבחיהם, שהתפילה בתוספות שכנים הנ"ל לבחינת קורבנות שמחפרים וכו' עיין שם. וכבר מבואר שהתפילה בתוספות שכנים הוא בחינת התפילה בבחינת דין של הבעל כוח, כי הכל אחד ותלוי זה בזה. כי על ידי עוצם כוחו של הבעל כוח הנ"ל, שמתפלל תפילה בבחינת דין, שהיא בחינת מטה עוז, שעומדת להסית רעך בבית הבליעה שלה, עד שמוכרחת להקיא ולהוציא כל חיותה, כל הדעת וכו', עד שנעשים גרים וכו', על ידי זה בעצמו נתרבין השכנים אל בית התפילה הרבה מאוד, שהם אלו הרחוקים מאוד שהיו נבלעים בתוך הסתרה אחה. ועכשיו על ידי עוצם כוחו של הבעל כוח הנעל, הוציאה משם ונעשו בעלי תשובה וגרים. ואזי הם באים ומתקרבים להשם מטבח, שהעיקר על ידי תפילה. ועל כן על ידי זה נתווספים שכנים רבים אל בית התפילה, שעל ידי זה נתרבין הבתים עדן חקר וכו', כמו שכתוב שם. וכל זה הוא בחינת מעשה המשכן שנבנה אחר המעשה הרע מאוד שעשו את העגל אחר מתן תורה, בעת שהיה משה במרום לקבל כל התורה. שכל זה היה על ידי הערב רב שנתחבר אליהם כל אותם שהיה תינה בליבם על משה, שכל אלו הם בחינת נביא השקר, בחינת מנחשים וקוסמים, כי ידוע שעשו את העגל על ידי ניחושים מוכשפים רבים. כמובן בדברי רבותינו ז"ל, שאלו המנחשים הם כנגד בחינת משה שממשיך התורה כדי להאיר ולגלות אמונת חידוש העולם וכו', כמו שכתוב שם. כי הם ההפך מזה. אשר על כן צריכים לחפש ולבקש מאוד את הצדיק האמת בכל דור ודור שהוא בחינת משה כמו שכתוב שם. כי עיקר קבלת התורה המשיך משה רבנו על ידי בחינה הנ"ל, שעל ידי זה היציאת מצרים וקריעת ים סוף, שהוא על ידי התפילה בבחינת דין. שהוא בחינת מטה עוז, שעל ידי זה עשה כל המופתים בחינת ויפלל ואשלך לפני פרעה יהי לתנין וכו'. ועל ידי זה היה קריעת ים סוף בבחינת אתה פוררת בעוזך ים, כמו שכתוב שם. ועל ידי זה שמע יתרו ונתגייר, כמו שכתוב שם. ועל ידי זה היה קבלת התורה על ידי ריבוי הכבוד שנתרבה על ידי יתרו שנתגייר. כי כדן הסתלק והתייקר שמה דקות שבריחו אלה בתאטה. ועל כן כל פרשיות מתן תורה כתובים בסדר יתרו, כי על ידו עיקר, היה עיקר קבלת התורה הנ"ל. ועיקר קבלת התורה היה לגלות אמונת חידוש העולם כמו שכתוב שם. אבל זה ידוע כי את זה לעומת זה עשה אלוקים, והכל בשביל הבחירה שיש לה כוח גדול מאוד. על כן תכף התגבר בהם הנחש הקדמוני ונתלבש בערב רב ובחולקים על משה, והסית והדיח אותם בעת שהיה משה במרום לקבל שאר כל התורה. עד שהביאם למעשה העגל שהוא עבודה זרה וכפירות שהם הפך אמונת חידוש העולם. כי עיקר כל העבודה זרה של דורות הקודמים והכפירות והאפיקורסות של דורות אלו הם על ידי פגם אמונת חידוש העולם כמובן למשכיל, שעל ידי זה פגם זה באים לכל מיני טעותים. ומחמת שאמונת החידוש אי אפשר כי אם על ידי ברור המדמה שמתברר על ידי רוח נבואה דייקה שעיקרו הוא קבלת התורה כמו שכתוב שם, על כן אז דייקה התגרה הבעל דבר למרוד במשה ולמשוך אחרי נביאי השקר שמבחינת הערב רב וכו' לכנ"ל עד שעשו מעשה הנ"ל. וזה בחינת וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב, היינו שרצו להגביר בחינת מזון עד גופה שהוא בחינת שור אוכל עשב, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אין לך משוקץ כמו שור אוכל עשב. כי כמו שעל ידי קבלת התורה, שעל ידי זה מתברר המדמה, עד שזוכים לאמונת חידוש העולם וכו' וכו', על ידי זה נכנע מזונה דגופה ומתגבר מזונה דנשמתה, בחינת ריח, כמו שכתוב שם. כמו כן להפך, על ידי בחינת הערב רב, שעשו עבודה זרה הפך האמונה, על ידי זה מתגבר מזונה דגופה, שהוא בחינת תבנית שור אוכל עשב וחנל. גימל. אבל משה רבנו היה בעל כוח גדול מאוד, ולא הניח את מקומו אף על פי שראה את המעשה הרע הזה. והתגבר בעוצם כוחו, וחזר והתפלל תפילות הרבה בבחינת דין. כמו שכתוב, ויחל משה וכו', ויאמר למה השם יחרה אפך וכו'. שטען ועשה פלילות הרבה עם השם מטבח, כמובן בדברי רבותינו זה על ריבוי הטענות והוויכוחים שטען עם השם מטבח, שימחול להם, שכל זה בחינת תפילה בבחינת דין. עד שחזר ופעל להוציא מהסתרה אחר כל חיותה, ועסק לתקן הכל. ואז ניצבה על מעשה המשכן, שהוא תיקון העגל, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי כל מעשה המשכן הם בבחינת התיקונים המבוארים בתורה הנ"ל, שכולם נמשכים על ידי הבעל כוח הנ"ל, שהוא בחינת משה. י"ד. כי המשכן הוא בחינת בית התפילה, שנבנה על ידי ריבוי השכנים, ועל כן נקרא משכן לשון שכן, כמו שבערתי במקום אחר. וכל זה נמשך על ידי הכוח של הבעל כוח הנ"ל, שמתפלל תפילה בבחינת דין, שעל ידי זה נעשים בעלי תשובה וגרים, שעל ידי זה נתרבה כבודו יתברך, ששם כל נפשות ישראל, שמשם נמשך הנבואה, בבחינת אין הנבואה שורה אלא על חכם, גיבור וישיר וכו'. כי כולם הם בחינת כבוד, כמו שכתוב שם, עיין שם. וכל זה מרומז ב-13 דברים של המשכן וחיליו, כי עיקר ועצם המשכן נבנה מהקרשים שהיו עצי שיטים עומדים. זה בחינת התפילה בבחינת דין, שהוא בבחינת מטה עוז, שהוא בחינת עץ חזק כארז. וזהו בחינת עצי שיטים עומדים, שעומדים בחוזקם ותוקפם בתוך בית הבליה של הסתרה אחרא, עד שמקיעה הקאות בכל פעם כנ"ל. ועל כן היה 10 רמות אורך הקרש כנגד כל בחינות 10 המבואר שם בסוף התורה הנ"ל לעניין מלחמת אוג וכו'. כמו שכתוב שם, משה כמה אבה 10 אמין וכו'. כי המשכן לא יכול שום אדם להקימו כי משה, והעיקר מחמת כובד הקרשים שהיו 10 רמות, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ומשם אנו למדים עוצם גבורתו וכוחו של משה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. היינו כנ"ל. כי הקרשים החזקים והגבוהים בבחינת תפילה חזקה הנ"ל של הבעל כוח, שאין מי שיכול לעסוק בה ולהרימה כראוי כי אם משה וכנ"ל. וזהו בחינת עצי שיטים, לרמז שהם מתקנים בחינת הרוח שטות, שהוא בחינת תאווה הנ"ל, שנמשך על ידי פגם מחיצות פרוסות של המוחים. אבל התפילה של הבעל כוח הנ"ל עומדת בבית הבליה של הסתרה אחרא, בתוך הרוח שטות, עד שמקיים משם דייקה כל הקדושות וכו'. וזה בחינת עצי שיטים כלליות שני העצים, שבחינת עץ החיים אשר בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע. שעיקר התגברות הנחש הוא על ידי שהסית את האדם לאכול מעץ הדעת, שעל ידי זה נפגם הדעת עד שבאים לרוח שטות הנ"ל ונתגרשין מעץ החיים אשר בתוך הגן. שהוא בחינת מזונה דנשמתה שמשם כל החיים. אבל על ידי הבעל כוח הנ"ל שמתפלל תפילה בבחינת דין, על ידי זה מוכרח הנחש והסתרה אחרא להקיא כל הקדושות, ואז היא נכלל עץ הדעת בתוך עץ החיים, ומשניהם די כאן נבנה בחינת המשכן. וזהו בחינת עצי שיטים עומדים וכנ"ל. ט"ו. בעיריות של המשכן, שהיו של מיני בגדים, תכלת וארגמן, זה בחינת הכבוד שנתרבה על ידי התפילה הנ"ל, שהוא בחינת לבושים. כי רבי יוחנן קרא למענה מכבדותה, כי היריות היו חופין על המשכן כענן, בחינת בסומי ענן לבושו, שהוא בחינת ענני כבוד, בחינת כבוד השם נראה בענן, כמו שכתוב שם. וזה בחינת יריות עיזים שהיו על יריות המשכן שהיה של תכלת, כי יריות עיזים גסים יותר, כי הם מרמזים על בחינת הגרים שהם בחינת הקדושות העולות מעמקי הקליפות מעצם חיותם. ועל כן הם 12 יריות, כי הסתרה אחה היא בבחינת 11 כמובן. כי עיקר יריות המשכן שהיו של מיני בגדים דקים יקרים שהם תחלת וארגמן, זה בחינת בעלי תשובה של ישראל שהם בחינת לבושין דמלכה, בחינת ישראל אשר בך את פער, בחינת בגדי פאר וכבוד. אבל הגרים שהיו תחילה בבחינת עשיו איש סעיר, כשחוזרים אל הקדושה נעשה מהם בחינת יריות עיזים להועל על המשכן, כי הם מחפים ומגנים על ישראל ועובדים ומשמשים לישראל כמו שיהיה לעתיד. וזה בחינת מכסה וכולי אורות אלים מאודמים ומכסה אורות תחשים מלמעלה. זה בחינת הגרים מגסים עוד יותר, שנעשה מהם בחינת אורות שהם מגושמים עוד יותר בבחינת כותנות אור. אבל גם הם נעשים מרכבה אל הקדושה וחופין על המשכן וחנל. תציין. וזה בחינת כלי המשכן, מנורה ושולחן ומזבח, מקטר כתורת, זה בחינת חוכמה וגבורה ועשירות. כי מנורה בדרום זה בחינת חוכמה, בחינת הרוצה להחכים ידרים. ושולחן בצפון זה בחינת עשירות, כמו שאמרו אבותינו זל, הרוצה להעשיר יצפין, וסימנך, שולחן בצפון ומנורה בדרום. ומזבח מקטר כתורת זה בחינת גבורה, כי שם עיקר הגבורה והכוח של הצדיקים. כי עיקר גבורתם להכניע הסתרה אחה שהוא היצר הרע שהוא בחינת כתורת, שעל ידי זה מוציאים מהסתרה אחה כל ניצוצות הקדושה בסוד 11 סימני הכתורת ומכנעים סתרה דמותה, כמו אהרון שהתגבר כנגד המלאך המוות ויקמו, כמו שכתוב, יעמוד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה. ועל ידי אלו השלושה, חוכמה, גבורה ועשירות, שהם בחינת כבוד, על ידי זה נמשך בחינת קבלת התורה. שזהו בחינת הארון עם הלוחות שהם כלל התורה, שהיו עומדים בבית קודש הקודשים. ומשם נמשך כל הנבואה כמו שכתוב ודיברתי איתך מעל הכפורת וכו'. ועל ידי זה מתברר המדמה וזוכין לאמונת חידוש העולם. וזה בחינת מה שאמרו אבותינו זל שציורא דמשכנא היה כציורא דעובדא דבראשית, כמובן בזוהר הקדוש. ועל כן על ידי כל המשכן וחיליו, שעיקרו היה אהרון עם התורה, שהיה מצויר שם כל בריאת מעשה בראשית, על ידי זה נמשך האמונה הקדושה של חידוש העולם שידעו הכל, כי השם יתברך ברא הכל, השמיים וארץ וכל צבאם, כמו שהוא מצויר במשכן בקרסיו וקרשיו וכו'. ועל ידי זה זוכים לחידוש העולם של לעתיד, שאז יתנהג העולם בבחינת נפלאות שלא כדרך הטבע. וזהו בחינת 10 ניסים שהיה בבית המקדש. היינו ששם היה מתנהג רק בדרך ניסים ונפלאות שלא כדרך הטבע כלל. בידי זה מתעורר שיר חדש. וזהו בחינת כל השירים של הלוויים שהיו בבית המקדש. ובכל יום ביום היו אומרים שיר מיוחד כפי הבריאה של אותו היום שמושך התגלות הבריאה שאמונת חידוש העולם על ידי עבודת הבית המקדש. וכמו כן אמרו שיר שהוא בחינת השיר של לעתיד הנמשך על ידי זה שמשם נמשך כל השירים. וזה בחינת הקורבנות של הבהמות שהיו בבית המקדש ובמשכן, שבשביל זה היה בניין המשכן והבית המקדש, כי כל הקורבנות של הבהמות הם בחינת ברור המדמש ובחינת הבהמיות כמו שכתוב במקום אחר. כי כל עיקר כלל המשכן בבית המקדש היה בשביל ברור המדמה כדי לגלות תמונת חידוש העולם כנ"ל. וזה בחינת כהנים בעבודתם ולווים בדוכנן לשירן ולזמרן וישראל במעמדן. כי ישראל במעמדן היו עוסקים בתורה שזהו בחינת המשכת רוח נבואה שעל ידי זה מתברר המדמה. וזהו בחינת כהנים בעבודתן, שהם עבודת הקורבנות שהוא ברור המדמה כנ"ל. וזהו ולווים בדוכנם לשירן, בחינת שיר הנ"ל, שזוכין על ידי כל הנ"ל כנ"ל. ועל כן היו ישראל במעמדם עוסקים בפרשת בראשית ובפרשת האזינו. כי פרשת בראשית הוא בחינת התגלו את אמונת חידוש העולם שמתגלה על ידי עסק התורה כנ"ל. כי בפרשת בראשית מבואר כל חידוש העולם שהשם יתברך ברא כל יש מאין. כמו שכתוב בראשית ברא אלוקים וכו'. ביום אלוקים יהי אור, ביום אלוקים תדשי הארץ וכו' וכו'. ופרשת האזינו חוזר ומזכיר את ישראל את כל פעולות השם ונפלאותיו אשר עשה הכל בשביל ישראל. שבשבילם ברא העולם כמו שכתוב שם האזינו השמיים וכו'. עצור תמים פעולו וכו'. זכור ימות עולם וכו'. עד שמסיים בחידוש העולם של העתיד, שהוא בעת תחיית המתים. כמו שכתוב שם, ראו אתה כי אני אני הוא ואין אלוקים עמדי, אני עמית והחיה וכו'. שהוא תחיית המתים מבחינת חידוש העולם של העתיד וכנ"ל. י"ח. ועל כן כל המשכן וחיליו נמשך בשמן המשחה שהוא ריח טוב מאוד. כי כל קדושת המשכן וחיליו נמשך רק על ידי הצדיק, בחינת משה, שעוסק בכוחו הגדול בכל התיקונים הנ"ל, עד שממשיך בחינת ריח טוב שהוא בחינת תראה כמו שכתוב שם. ומשם כל קדושת המשכן וחיליו. ועל כן נמשך בריח הקדוש הנפלא של שמן המשחה. ועל כן שם מקום היראה, כמו שכתוב, מה נורא המקום הזה. כי עיקר הריח הטוב הוא היראה, כמו שכתוב שם. ועל ידי כל זה זכו שנתכפר להם מעשה העגל, ונתהפך לזכויות בבחינת נרדין הטעם ריחו, הנאמר על זה כמו שאמרו רבותינו ז"ל, היינו כנ"ל. כמו שכתוב שם בתחילת התורה, שעל ידי זה זוכין להוכיח בקולו של משה בבחינת נרדין הטעם ריחו וכו' לעיין שם היטב היטב. ועיקר תיקון המשכן היה בשביל שילך עמם במדבר, שפרקוהו והעמידו בכל פעם. והוא מרמז על החורבן והגלות, שכל קיומנו הוא על ידי בחינת תיקוני המשכן הנ"ל, בבחינת אלף פקודי המשכן משכן, משכן בבנייני, משכן בחורבני. כמו שכתב רבנו ז"ל, וכמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, למה נקרא שמו משכן שמתמשכן בעוונותיהם של ישראל? היינו, שמשה רבנו שראה עוצם התגברות והתגרות הסתרה אחרא כל כך כל כך, על כן עשה תיקון כזה שאיך שיהיה יגמור תמיד את שלו, עד שתבוא הגאולה שלמה שתהיה על ידו בבחינת מה שהיה הוא שיהיה. היינו שיוכלו ישראל לעורר בכל פעם בחינת התפילה הנ"ל, עד שימשיכו בכוחו בכל פעם כל התיקונים הנ"ל, עד שיעוררו הריח טוב וכולי שהוא בחינת משיח שיבוא על ידי זה. כמו שכתוב שם על פסוק וירא מנוחה כי טוב וכולי, עד ויהי למס עובד וכולי עיין שם. חף. ועל כן עמד המשכן על 100 אדנים שהם בחינת 100 ברכות, בחינת כלליות התפילה, כמשכן בחינת בית תפילה כנ"ל. ראשי פרקים, עוד חף א', וזה בחינת בגדי כהונה יפות וחושן שהיו 12 אבנים שחקק עליהם שמות בני ישראל, שהם בחינת אבני קודש הנ"ל של בית התפילה, שהם בחינת קיבוץ נפשות ישראל. וזה ועשית בגדי קודש וכולי לכבוד ולתפארת, כי על ידי זה עיקר הכבוד דקדושה וכנ"ל. וזה מור והעלות כציעות כל בגדותיך בחינת ריח טוב וכולי, מן איכלי שן, מן ניסים מחוך וכולי. וזה בחינת מעשה המנורה שהאיר הכבוד גם בחשכת לילה, כי עיקר הכבוד בבחינת יום, בחינת וכבוד השם עלייך זרח המובא שם. וזהו, ואתה תצווה את בני ישראל לשון צוותא והתחברות, ויקחו אליך שמן זית זך להאיר הכבוד על ידי זה, כי בלילה יורדת השכינה לקבץ נידחים וכו'. סוגריים, וכל זה צריך באור הרבה. כ"ב. וזה בחינת מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, שנאמר על המשכן ובית המקדש ובתי כנסיות ובתי מדרשות של ישראל, שמבחינת מקדש מעט כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וזהו, כנחלים ניטאיו כגנות עלי נהר, כאוהלים נטע השם כארזים עלי מים. כנחלים ניטאיו זה בחינת נחל נובע מקור חוכמה, שמשם עיקר הכוח והגבורה של כל הבעלי כוח הנ"ל. בבחינת והחוכמה תרוס לחכם מעשרה שליטים. כי עיקר הכוח וההתגברות הוא על ידי החוכמה שהוא בחינת כוח מה כמובן. כי החוכמה תחיה, ומשם כל הכוח והחיות של כל הברואים. ועל כן כנחלים ניטאיו מרמז על כוח התפילה של הבעל כוח שנמשך מבחינת נחל נובע מכוח חוכמה. שחוכמתו הוא כנער שאינו פוסק וכמעיין המתגבר. כי הוא נובע תמיד מכור החוכמה ומתגבר בכל פעם בעוצם כוחו נגד הסתרא אחרא, עד שממשיך כל התיקונים הנ"ל, שעל ידי זה גדלים כל הריחות, על ידי הנהר היוצא מעדן להשקות את הגן. וזהו כגנות עלי נהר, בחינת נהר המשקה את הגן כנ"ל, שמשם גדלים כל הריחות. וזהו כהועלים נטע השם, שימינה בסמים וריח טוב ונפלא שנמשך על ידי הנהר המשקה את הגן כנל. וזהו כארזים עלי מים, בחינת התפילה, בבחינת דין, שהוא מטה אוזן על, שהיא קשה כארז כנל. וזהו עלי מים, כי על ידי זה נמשכים מימי הדעת, בחינת ומלא הארץ, זה היה את השם כמים לים מכסים, כמו שכתוב שם, שעל ידי זה נמשכים כל התיקונים הנעל כנל. חסגים אל. בהן בזוהר הקדוש בריא מאמנה, בפרשת בשלח על פסוק תביימו ותתאמו בהר נחלתך. מה שמפליג שם בשבח קדושת בית הכנסת שהוא בחינת המשכן ובית המקדש, כמו שכתוב שם. דה בקנישתא דלתתא קיימה לקובל בקנישתא דלאלה. בית המקדש דלתתא היו כגוונה דה בית המקדש דלאלה וכו'. עיין שם כל זה היטב עד דה כגוונה דה קלה דה שופר וכו'. עיין שם. כי עיקר הקיבוץ של בית הכנסת ובית מדרש, העיקר הוא בראש השנה, שהזית תוקעין בשופר שמקבץ נידחים ועובדים, שזה עיקר קדושת בית הכנסת ובית המדרש, כדי שיכנסו ויתקבצו לשם כל הרחוקים, ויתבספו שכנים רבים אל הקיבוץ הקדוש, כדי שיתרבה ויתגדל מאוד מאוד בית התפילה וכו' וכנל. הלכות מסע ומתן, עוד חף דלד. וזה לשון השולחן ערוך אור החיים, סימן קנ"ו. אחר כך ילך לעסקיו, והיה להשתתף עם העובדי כוכבים, וגם כל זה יתבהר על פי התורה הנ"ל. כי מסע ומתן באמונה גדול מאוד, כמו שאמרו רבותינו ז"ל ששואלים את האדם, נסעת ונתת באמונה? וכמבואר בדברי האדמו"ר ז"ל כמה פעמים, ומבואר שם שכל המסע ומתן וכל העסקים ומלאכות כלולים בלמדת מלאכות, ולמתת מלאכות ממשכן גם רינן. על כן צריכים לעסוק מסע ומתן ומלאכות באמונה שלמה, עד שיהיו כל המסע ומתן והמלאכות בבחינת מלאכת המשכן. כמו שכתוב בהתורה, אני השם הוא שמי, בסימן י' א' בלקוט את עניינה, ובהתורה ואת הערובים בשערי מקומות. ולבאר קצת איך זוכים, שיהיו כל עסקי המסע ומתן והמלאכות בבחינת מלאכת המשכן. שאפילו אנשים פשוטים, שאינם יודעים נסתרות, יכולים לזכות לזה, ושיעשה המסע ומתן באמונה, שיהיה ההן הן ועליו אליו, וכן בכל עשייה ועשייה ובכל הילוך ודיבור שעושה והולך ומדבר בשעת המסע ומתן, שכוונתו שירוויח כדי שיהיה מזה צדקה. וכמו שכתוב בתורה, אי מן דאזי למינסה בסימן חפתת. וזה ידוע שעיקר הצדקה הוא כשזוכה ליתן לעניים אגונים באמת, העוסקים בתורה ותפילה באמת. והעיקר שיזכה ליתן לצדיקי אמת והנלווים עליהם שהם כלולים מכמה נפשות ישראל, שאז הוא זוכה להתחבר ולהתקשר אל הקיבוץ הקדוש של הרבה נפשות ישראל שהם עיקר קיום המשכן ובית המקדש, שהם מבחינת בית כנסת ובית מדרש שמתקיימים על ידי אלו הנפשות שמתקבצים ועוסקים שם בתורה ותפילה. כי כבר מבואר לאלו בלכות קריאת התורה שעיקר שלמות האדם הוא כשזוכה להיות שכן טוב להקיבוץ הקדוש, שזה עיקר בחינת בניין המשכן, שהם בחינת בית הכנסת ובית מדרש. בעיקר ההתקשרות והחיבור אליהם הוא על ידי ממון וצדקה, כשזוכה ליתן להם להיות בכלל תומכי אורייתא. וכמו שרואים שמשתדלים ביותר להחזיק בעלי הישיבות שהם הרבנים והתלמידים והחברים ההגונים הלומדים בישיבה. כי על ידי הממון של הצדקה שמחזיק אותם ונכלל בהם, וכמו שאמרו אבותינו ז"ל על פסוק שמח זבולון בצאתך וישכר באוהליך. וגם במסע ומתן בעצמו צריך לכוון שעל ידי המסע ומתן שנושא ונותן עצמו עם חברו, על ידי זה יתחבר עמהם יחד שימשיכו זה את זה להיות שכנים טובים אל הקיבוץ הקדוש שעוסקים בתורה ותפילה באמת, כי חוץ מזה הכל הבל. ומה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? ופרש רש"י, חוץ מהתורה שנקראת שמש, אין יתרון לאדם בכל עמלו וכו'. כידוע לכל מי שמשים לב להסתכל על אחריתו, כי כל העסקים והמלאכות והמסע ומתן שכלולים בלמתת מלאכות, כולם בשביל לברר ניצוצות הקדושים כידוע. בעיקר הבירור על ידי שזוכר את השם מטבח בשעת המסע ומתן, כמו שכתוב, וזכרת את השם אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. ועל כן צריכים לעסוק במסע ומתן עם ישראל דייקה, כמו שכתוב, כי תמכרו ממכר לעמיתך, מכור הוקנו מיד עמיתך, תקנה, כמו שדרשו רבותינו ז"ל ומובא בפירוש רש"י. ועל כן ראוי להשתדל בכל מה דאפשר כשהולך בדרך או עוסק במסע ומתן בביתו, שיתחבר עם קשרים והגונים ויהיה רגיל בכל פעם לדבר עמהם בדברי תורה ויראת שמיים, באופן שיזכיר את חברו, או חברו יזכיר אותו בכל יום מהתכלית האחרון. וכמו שכתוב בזוהר הקדוש, שאסור ללך בדרך כי אם כשיש עמו אחד שיעסוק עמו בדברי תורה. ואפילו אם אינו מוצא חברים כאלו בשעת המסע ומתן, על כל פנים צריך להיזהר במחשבתו שלא ישכח בהשם יתברך בשעת המסע ומתן. ויהיה משתוקק תמיד ברצון חזק להמשיך את עצמו ואת חבריו העוסקים עמו להשם יתברך ותורתו. כי זה כל כוונת השם יתברך שמסבב עסקי המסע ומתן והמלאכות בעולם, שהכל בשביל ברורים כנ"ל. ועיקר, שעל ידי המסע ומתן והעסקים מתחברים בני אדם זה עם זה, עד שסוף כל סוף יתגבר האמת שבלב כל אחד מישראל, וימשיך אחד את חברו עד שישובו כולם להשם יתברך ותורתו. בעיקר שיתחברו יחד ויתקבצו אל הקיבוץ הקדוש, שיתרבה בשכנים רבים עד אין חקר כנ"ל. שזהו בחינת בניין המשכן כנ"ל. נמצא, מי שעוסק במסע ומתן בכוונה הזאת, בוודאי הוא עוסק אז במלאכת המשכן, כי כל זה הוא בחינת מעשה המשכן וקיומו וכנ"ל. חפה. וזה בחינת ויקהל משה את כל הדת בני ישראל, ויאמר אליהם אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. ואז ציווהם על מלאכת המשכן. בדרשו רבותינו זה מפסוק זה למתת מלאכות. ועל כן הקדים לומר ויקהל משה, כי עיקר בניין המשכן היה בשביל הקהילה והקיבוץ והכניסה, כדי שיקהלו ויתקבצו כל ישראל שם, כדי שיתרבה בית התפילה בריבוי עצום כנ"ל. ועל כן אז רמז להם למתת מלאכות בפסוק אל הדברים שכלולים במשכן, להורות את בני ישראל שיעשו כל הלמתת מלאכות שהם כלל כל העסקים והמסע ומתן בבחינת מלאכת המשכן. כי עיקר התיקון שיהיה המסע ומתן והעסקים בבחינת מלאכת המשכן הוא על ידי בחינת ויקהל משה, שהוא מה שהצדיק האמת, בחינת משה עוסק להקהיל ולכווץ כל נפשות ישראל, שזה עיקר בניין המשכן כנ"ל, שצריך כל אחד לכוון דעתו בשעת המסע ומתן והעסקים, שיזכה על ידי זה להתקבץ ולהתחבר עמהם על ידי הצדקה שייתן להם וכו' וכנ"ל. חפבב. ועל כן אסור להשתתף עם עובדי כוכבים כדי שלא יתקשר ויתחבר עם עובדי כוכבים, שכפי ההתקשרות וההתחברות עמו, כמו כן הוא מתרחק מהקשר והקיבוץ של נפשות ישראל. כי עובדי כוכבים הם בהפך מקדושת קיבוץ ישראל. כי עיקר קיבוץ נפשות ישראל הוא בשביל להמשיך בחינת רוח נבואה, בחינת קבלת התורה, שנמשך מנפשות ישראל כמו שכתוב שם. שעל ידי זה זוכים לאמונת חידוש העולם, שכל זה נעשה על ידי צדיקי אמת כמו שכתוב שם. אבל עובדי כוכבים בהם נאחז ביותר זוהמת הנחש, שהם המנחשים והקוסמים מבחינת נביאי השקר, ועל כן הם רחוקים מקבלת התורה, ועל כן אין האמונה ברורה אצלם ויש להם אמונות כוזביות, על כן צריך איש הישראלי להתרחק מהם ולבלי להשתתף עמהם, כדי שלא יתקשר עמהם, שלא יתרחק מהקיבוץ הקדוש וכנ"ל. חפזיין. וזהו שאמרו רבותינו זה על המובא בשולחן אורך, שאסור להשתתף עם עובדי כוכבים, משום ושם אלוהים אחרים לא תזכירו ולא יישמע על פיך, שמה התחייב לו שבועה. כי עיקר התגלות האמונה הקדושה בעולם הוא על ידי הדיבור פה, כמו שכתוב הודיע אמונתך בפי, כמו שכתב האדמו"ר ז"ל, האמונה תולה בפה של האדם. וזה בחינת מה שכתוב שם בתורה הנ"ל על פסוק בכסל ליום חגנו, שכל התארים והשבחים שאנו מתארים ומשבחים אותו הם כפי ברור המדמה, שעל ידי זה מתברר האמונה. כי עיקר התגלות האמונה הקדושה הוא על ידי התארים והשבחים שישראל עוסקים בכל יום לשבח ולהלל אותו יתברך בפיהם. אבל את זה לעומת זה, כי יש פה דובר תהפוכות שהם דברי פיהם של המאמינים באמונות כוזביות, אשר פיהם דיבר שווא וימינם ימין שקר. וצריך איש הישראלי שלא ליתן להם יניקה, כי כל כוחם כשחותרים לנוק מקדושת ישראל כידוע. ועל כן כשאיש הישראלי גורם חס ושלום שנשמע שם אלוהים אחרים, אפילו מעובדי כוכבים על ידו, הוא פגם גדול מאוד. ועל כן אסור להשתתף עם עובדי כוכבים שלא יעבור על לא יישמע על פיך כנ"ל. כי איש הישראלי צריך להשתדל תמיד להגדיל שם השם בכל מה שיכול, שזה כל עבודת האדם בזה העולם, שבשביל זה בא לעולם כדי להגדיל שמו יתברך כידוע. ועל כן העיקר להתחבר ולהתקשר לקיבוץ הקדוש של ישראל, שעוסקים תמיד להודות ולהלל לשמו הגדול. וכל מה שמתרבים יותר, נתגדל ונתקדש שמו ידבח יותר ויותר, בבחינת ברוב עם עדרת מלך, כשמו ידבח משותף בשמנו, וכל אחד מישראל מושרשת נפשו בשמו הגדול ידבח. על כן כל מה שמתרבים נפשות ישראל יותר שמתקבצים ומגדלים שמו ידבח, נתגדל ונתקדש שמו ידבח יותר ויותר. אבל להפך, כשמשתתף ומתחבר עם עובדי כוכבים אשר פיהם דיבר שב, כי מזכירים שם אלוהים אחרים ואמונות כוזביות, הוא גורם חס ושלום להתרחק מהקיבוץ הקדוש כפי התחברותו עמהם. על כן אסור להשתתף עמהם וכנל. חפחת. ועל כן נקדים להזהיר על שמירת שבת קודם מלאכת המשכן, כמו שכתוב בפרשת ויקהל הנעל ובשערי מקומות. כי שבת שמה דקודשא בריך הוא, כי עיקר מעשה המשכן שהוא להגדיל הקיבוץ הקדוש של נפשות ישראל, ובשביל להגדיל שם השם שהוא בחינת שבת שהוא שמה דקודשא בריך הוא. כי עיקר האמונה היא אמונת חידוש העולם, כמו שכתוב שם, שזהו בחינת שבת שמורה על חידוש העולם, שברא את העולם בששת ימי המעשה ושבת בשבת. ועל כן עיקר קדושת כל המתת מלאכות של ימי החול, שהם כלל כל העסקים והמסע ומתן, עיקר קדושתם על ידי שבת, על ידי שממשיכים קדושת שבת לששת ימי החול. היינו, על ידי אמונת חידוש העולם שזוכין על ידי שבת כנל, שעל ידי זה עיקר הבירור והתיקון של כל המתת מלאכות של ששת ימי החול, שמאמינים שכל המלאכות שעושים בכל הדברים שבעולם כולם ברא השם ידבח יש מעין המוחלט בששת ימי המעשה, שבהם עשה השם כל מלאכתו ושבת בשבת, כמו שכתוב ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. ועל ידי זה עיקר התיקון של כל המלאכות והעסקים והמסע ומתן שעושים בימי החול, שיהיו בבחינת מלאכת המשכן וכנל. על כן הקדים שבת למלאכת המשכן וכנל. חזק חזק ונתחזק, תם ונשלם ספר ליקוטי הלכות אור החיים חלק א'.